Hossein, Alizadeh i Pejman Haladi już za niecałe 2 miesiące w Polsce. Będę jeszcze na pewno w Radiu Teheran przypominał o tym wydarzeniu bliżej tej daty. Wtedy też pewnie pojawią się kolejne fragmenty tej wspólnej płyty obu panów. A tymczasem przed nami jeszcze jeden, ostatni już w dzisiejszej audycji wyjazd z Iranu. Tym razem do pobliskiej Armenii. Kilka miesięcy, muszę przyznać, przeleżała na domowej półce płyta Jordiego Savaya. Nie mam tych płyt Jordiego Savaya zbyt wiele. Raczej tylko te, które w jakiś sposób wiążą się z Bliskim Wschodem i okolicami. Płyty Jordiego Savaya zawsze wymagają czasu, żeby się z nimi zapoznać, a przede wszystkim z książeczkami, które do tych płyt są dołączane. To osobne praktycznie wydawnictwa, które mają po 300 stron, to na przykład ma ich 318 razem z okładką. To takie opowieści, ale pisane w różnych językach, dlatego na przykład opowieść w języku angielskim trwa tych stron raptem 40, może 50. I z tej książeczki można się dowiedzieć o historii Armenii, przynajmniej w taki skrócony sposób. Można poznać specyfikę tamtejszych melodii i poczytać chociażby o ludobójstwie Ormian na terenach dzisiejszej Turcji w roku 1915. Zanim jednak muzyka Jordiego Savaya się pojawi, jak zwykle zagrana z udziałem miejscowych muzyków, chciałbym zaprezentować fragment filmu, który z Armenią kojarzy się pewnie wielu osobom. Filmu opowiadającego historię XVIII-wiecznego poety i pieśniarza, a później także zakonnika, znanego bardziej jako Sayat Nova. Muzyka przez niego skomponowana, zresztą za chwilę też się pojawi w wykonaniu Jordiego Savaya i muzyków jemu towarzyszących. Co do samego filmu, myślę, że rzadko przed pojawieniem się tego tytułu nie pada jakieś słowo w rodzaju wybitny czy wyjątkowy. To Barwy granatu z Siergieja Parajanova. Shadatine. Jordi Savall i płyta z muzyką poświęconą Armenii, a wcześniej film, który sprawił, że Siergiej Parajanow zniknął na jakieś 10 lat. To był jego ostatni film przed dłuższą przerwą, kiedy to trafił też do więzienia. Film no, niezwykle specyficzny, gdzieś tam utożsamiający wizję Siergieja Parajanowa, który chciał robić filmy, które były żywymi obrazami. Cały film składa się po prostu z kilkunastu ujęć statycznych, gdzie poruszają się tylko bohaterowie i ewentualnie jeszcze to, co stanowi scenografię, chociażby piękna scena z szeleszczącymi książkami. Film opowiada, jak wspomniałem, historię Arturiana Sayadiana, bardziej znanego jako Sayad Nova. To poeta, pieśniarz, trubadur, pewnie można by powiedzieć, przykładając do niego taką bardziej europejską kategorię, który pracował na dworze gruzińskiego cara Iaklija II, ale tam podobno miał się zakochać w jego córce i został wygnany z tego dworu. Tę historię statycznymi, ale pięknymi obrazami opowiada właśnie film Siergieja Parajanowa zatytułowany Sayad Nova. Ten tytuł po roku wyświetlania, już w roku 1968, przemianowano na Barwy Granatu. Film poddano obróbce i pod taką nazwą jest teraz właśnie znany, Barwy Granatu. Myślę, że niezwykłe wręcz połączenie takiego awangardowego myślenia o filmowej formie. Zresztą no, miał się od kogo uczyć Siergiej Parajanow w moskiewskiej szkole filmu, chociażby od Dowżenki czy od Igora Sawczenki. I ta właśnie awangardowa myśl filmowa łączy się bardzo pięknie z ludową tradycją ormiańską. Chciałbym, żebyśmy jeszcze fragmentu tego filmu posłuchali, a po niej pojawi się jeszcze jeden fragment muzyki Jordiego Savalla. Terme Jesus Cristo sase Amen Amen asem zes yete vochata tsureno angyal Thank you. Jordi Savai przekonuje na płycie Armenian Spirit, że ten ormiański duch, któremu poświęcona jest cała ta płyta, przesiąknięty jest brzmieniem duduku, chociaż sam Sayat Nova raczej upodobał sobie najbardziej kamencze. Na koniec dzisiejszego czterogodzinnego wydania Radia Teheran wracamy do Iranu. Przed tygodniem obiecałem kompozycję Parviza Meshkatiana z początku lat 80. Wtedy to bardzo często współpracował z Mohammadem Rezą Shajarianem, choć sam był santurzystą i pewnie brzmienia tego właśnie instrumentu byśmy się w jego kompozycjach najczęściej spodziewali. To ma on także na swoim koncie kompozycję na orkiestrę, czy jak w tym przypadku za chwilę na pianino. Na tym instrumencie zagra Javad Marufi, który przedstawił nam się już przed tygodniem, a Mohammad Reza Shajarian zaśpiewa nam na koniec gazal Hafeza o duszy ukochanej. Do usłyszenia za tydzień, mówi Bartek Gil. Thank you. geschaudet bedarm im Auftritt. Saudet bedarm im Auftritt. Eger to ra guzari ber maqam im Auftritt. بابوار برانداز مز نشات کلا اگر زروی تو عکسی به جام ما افتاد که قطره ای ز زلالش wieś bykami mowczętych dust. Bo wet ke gore Thank you. Ako djaba zdine, tako djaba zdine, gamzedeyi suhte bu. رسم عاشق کشی یا شیوه شهر آشوبی، رسم عاشق کشی یا شیوه شهر آشوبی، جامعه بود که من جامعه بود که من قامت او دوخته بود. جان عاشق سپند رخ خود می‌دانست، جان عاشق سپند رخ خود می‌دانست، آتش گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم، گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم، که نه در پیش مشعلی از چهره برافروخت.